من روز در این میکده از درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، از خرابات نشینان چه نشان می طلبی؟ بی نشان ناشده زیشان نتوان یافت نشان. از دیده نهفته ما هم امشب، خون می چکد از نگاه هم امشب. چشمم به مهی فتاد امروز که از چشم فتاد ما هم امشب. بر سوزش دل ز دست هجرش ای شمع تویی گواه هم امشب. رسیده آه هم امشب، آه هر نرسد به ماه هم امشب. بی ماه رخش نخفته چشمم، ای ماه تویی گواه هم امشب. دیشب ز تو دیدم نگاهی، در حسرت آن نگاه هم امشب. مرغ سحری رفیق نالید، از ناله صبحگاه هم امشب. Thank you. لبت خندان کیست آن لبت خندان که پریوار برم جانم سان لبت خندان که پریوار برفت که قرار از دل دیوانه به یک بار برفت جان یا صورت یوسف نادیده صفت می کردیم چون بدیدی زبان سخن از کار برفت یا در سرم بود که هرگز در سرم بود که هرگز نزهم دل به خیال به سرت که سر من آن همه پندار برفت آجا پس از من گویند پیش تو مردن از آن به که پس از من گویند نبه صدق آمده بود این که بازار برد که تو مردن از آن به که پس از من گویند نه به صدق آمده بود این که به آوزان شب تاریک و سنگ استون و ممنس قده از دست ما افتادانش نگه دارندش نیکو نگه دارندش وگر نیست قدر نفناده بیش کرد.